to my, po nowe przygody. Ruszać czas, nic nas nie zaskoczy. Nawet gdy groźna ciemność nas otacza, ty i ja razem odegnamy strach. Jeżeli więc chcesz pokonać swój lęk, stań przy mnie blisko, ciemność zniknie wnet. Kolejny więc raz dla ciebie i mnie nastanie dzień. Kim są prawdziwi przyjaciele? Poznasz ich, kiedy będziesz wiedzieć. Przez wszystkie te dni przyjaciel jak nikt, to właśnie ty.